أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين إلى آخر الآيات صدق الله العظيم. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresi diye bir suresinin ayetleri. İnşallah bu hafta bu sureye misafir olduk. Bakalım bize neler ikram edecek, bize hangi şerefli bilgileri sunacak, iman etmek ve yarınki hayatımızı düzenlemek üzere inşallah sureyi okumaya başlıyorum. Adını 9. ayeti kerimesinde geçen Cuma kelimesinden almış, Medine'de nazil olmuş bir sure. Cuma, cuma namazı, cuma hutbesi ile ilgili hükümler anlatılmakla birlikte surede sadece bu konu anlatılmış değildir. Surenin ilk 8 ayeti hicretin 7. senesi Hayber'in fethi esnasında nazil olmuştur. Yahudilerin son kalesi olan Hayber'in düşüşü ve Yahudilerin perişan bir vaziyete gelişinden sonra o derbeder topluma Rabbimiz bu suresiyle son defa seslenmektedir. Surenin son 3 ayeti de hicretin ilk günlerinde yine Medine'de nazil olmuştur. Sure 2 bölümden müteşekkil. Her iki bölüm de ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı dönemlerde indiği gibi bu iki bölümün muhatapları da farklıdır. Az evvel ifade ettiğim gibi surenin ilk 8 ayetinin muhatabı Yahudilerdir. Yahudiler Mekke'de zuhur eden İslam davetinin önünü kesebilmek için çok yoğun bir çabanın içine girdiler. Beni Kureyza Yahudileri, Beni Nadır Yahudileri, Beni Kaynuka Yahudileri sevgili peygamberimizin davetinin önünü boğabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapmaya başladılar. Din konusunda, vahiy konusunda, risalet konusunda, kitap konusunda yetki bizdedir. Allah bizim dışımızda başka bir toplumdan elçi asla seçmez. Allah İsrailoğullarından başkasına asla vahiy göndermez. Bu işin toptancısı biziz. Bu işin baş bayisi biziz. Allah bu işin toptancılığını bizden alıp başka birine vermez. Binaenaleyh Muhammed Aleyhisselam yalancıdır. Sakın ona inanmayın diye Mekke müşriklerini tahrik etmeye başladılar. Bu son dini doğmadan boğabilmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. 6-7 yıllık bir çalışma boşa çıktı. Allah'ın hak dini karşısında Yahudilerin tüm çabaları boşa çıktı. Sonra Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret buyurdu. Ayaklarına kadar geldi. Aslında o Yahudiler dünyanın çeşitli coğrafyalarından Medine'ye gelip yerleşmişlerdi. Ahir zaman nebisi, son peygamber o bölgede çıkacak diye, o peygamberi bekleyelim diye Medine'ye gelip yerleşmişlerdi. Ama o peygamber bizim içimizden çıkmadı diye Allah vahyini İsrailoğullarına değil de İsmailoğullarına gönderdi diye büyük bir kıskançlık içine giren Yahudiler, sevgili Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra yine onunla uğraştılar. Ahzab Savaşı'ndan sonra Mekke müşrikleriyle birlikte hareket ettikleri için artık Medine'de tutunamayacağını anlayan Yahudiler Hayber'e göç ettiler. Hayber'e yerleştiler. İşte bu surenin ilk 8 ayetinin nazil olduğu dönemde Hayber'de fethedilince artık Yahudilerin eli kolu kanadı kırıldı ve kendi arzularıyla, kendi istekleriyle Müslümanların egemenliğini kabul etmek zorunda kaldılar. Müslümanların zimmeti altında rezil ve perişan bir hayata mahkum oldular. İşte bu suresiyle Rabbimiz son defa Yahudilere sesleniyor. Ey Yahudiler, sizler elinizdeki Tevrat sayesinde benim son elçimi biliyorsunuz. Avucunuzun içinden daha iyi biliyorsunuz. Öz oğullarınızdan daha iyi tanıyorsunuz. Gelin benim son elçime iman edin, benim son kitabım Kur'an'a iman edin diye Bakara'da çağırmıştı, Ali İmran'da çağırmıştı Rabbimiz ve Cuma suresinin ilk 8 ayetinde son defa Yahudileri Müslümanlığa çağırır. Bu kısa mukaddimeden sonra inşallah surenin ayetlerini tek tek tanımaya başlayalım. Yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Göklerde ve yerde ne var ne yok hepsi Allah'ı tesbih eder. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah programını icra eder. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah yörüngesi istikametinde hareket eder. Göklerde ve yerde canlı ve cansız ne varsa hepsi Allah'ı, Allah'ın kendisini tanıttığı sıfatlarıyla tanır. Noksan sıfatlardan da Allah'ı tenzih eder. Tüm varlıklar Allah'ı tesbih eder. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Bir varlığı Allah ne için yaratmışsa, o varlığın yaratılış gayesi istikametinde hareket etmesinin adına o varlığın tesbihi diyoruz. Bir varlığa Allah nasıl bir rol biçmişse, o varlığın Allah tarafından kendisine biçilen o rolü oynamasının adına o varlığın tesbihi denir. Bu anlamda ateşin yakışı ateşin tesbihidir, gülün kokuşu gülün tesbihidir, bülbülün ötüşü onun tesbihidir, bulutun yağmur göndermesi bulutun tesbihidir, güneşin ısı ve ışık göndermesi güneşin tesbihidir, arının bal yapması arının tesbihidir, koyunun süt vermesi, elma ağacının, kayısı ağacının meyve vermesi onun tesbihidir. Bakın Allah diyor ki, göklerde ve yerde ne var ne yok hepsi Allah'ı tesbih eder. Bu varlıklar ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, bu varlıklar ne kadar yüce ve ne kadar masum, günahsız olurlarsa olsunlar, hepsinin Allah karşısındaki konumu kulluktur. Tüm varlıklar Allah'a muhtaçtır. Tüm varlıklar Allah'ı tesbih eder. Çünkü o Allah el-Melik, Allah Melik'tir. Allah Malik'tir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi mülktür. Allah Malik'tir, Allah sahiptir. Dolayısıyla mülküne kanun yapma yetkisi, mülküne program yapma yetkisi, mülküne hayat programı belirleme yetkisi Allah'a aittir. Allah Malik'tir, Allah Melik'tir. El-Kuddus, Allah Kuddüs'tür, Allah Mukaddes'tir. Allah lekesiz, pürüzsüzdür. Allah eksiksiz ve kusursuzdur. Allah'ın zatı nasıl mukaddesse, Allah'ın gönderdiği kitabı da mukaddestir. Allah'ın gönderdiği elçisi de mukaddestir. Allah'ın size belirlediği hayat programı da mukaddestir. El-Aziz, bir de o Allah azizdir. Mutlak güç ve kuvvet sahibidir. İzzet ve şeref sahibidir. Allah öyle aziz ki izzetine kimse toz konduramaz. Allah öyle aziz ki sahasına kimse giremez. Allah öyle aziz ki aldığı kararları kimse gözden geçiremez. Allah öyle aziz ki seçtiği elçisine kimse itiraz edemez. Ey Yahudiler! Bu işin baş bayisi bizdik. Yıllardır vahiy bize geliyordu. Ya Rabbi, onu bizim içimizden seçmeliydin. Son elçini de bizim içimizden seçmeliydin. Son kitabını, son vahyini bize göndermeliydin diye Allah'a akıl vermeye kalkışmayın. Allah'a yol göstermeye kalkışmayın. Allah'ı şartlandırmaya kalkışmayın. Allah azizdir. Karşı gelinmez güç ve kuvvet sahibidir. El-Hakim, bir de o Allah hakimdir, hikmet sahibidir. Hayata hakim olandır. Dediği dedik olandır. Allah ne buyurmuşsa, ne emretmiş, neyi yasaklamışsa, ondan ne tecelli etmiş, ne sadır olmuşsa mutlaka bir hikmeti vardır. Mesela erkek şöyle giyinsin, kadın böyle giyinsin mi dedi Allah, mutlaka bir hikmeti vardır. Toplumda kısası uygulayın mı dedi Allah, mutlaka bir hikmeti vardır. Komşularınızla şöyle bir iletişim kurun, hanımlarınızla, kocalarınızla şöyle bir diyalog kurun mu dedi, mutlaka bir hikmeti vardır. Namaz kılın, oruç tutun mu dedi, içki yasak, zina haram, faiz haram mı dedi, mutlaka bir hikmeti vardır. Çünkü Allah hakimdir. İşte bu hikmetinin gereği olarak huvellezî ba'fe fil ummiyyine rasûlen minhum. Ümmilerin içinden, kendi işlerinden Allah onlara kerim bir elçi gönderdi. Ümmilerin içinden. Buradaki ümmiler ilk planda Mekke ve çevresinde oturan Arap kabilelerdir. Onlar felsefi bir hareketin içine hiç girmemişlerdi. Onlar kitap bilmezlerdi. Onlar peygamber tanımazlardı. Mekkeliler cahilin cahili bir toplumdu, özgürdü ama savunacak bir dinleri yoktu. Kaybetmekten korktukları bir inanç manzumeleri yoktu. Cahilin cahiliydi onlar. İşte Allah onların içinden ümmi bir elçi seçip gönderdi. Gönderilen toplum da ümmi, gönderilen peygamber de ümmi. Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin de ümmi olarak vasfedildiğini görüyoruz. Bu ya anadan doğma, anadan doğduğu gibi kalmış, fıtratı bozulmamış, yeni bir bilgi edinmemiş, devrinin entelektüel bilgi ortamında bulunmamış, hiçbir kimseden ders almamış, hiçbir mektepte, medresede okumamış anlamına bir kelimedir. Ümmi kelimesi ya da Mekkeli anlamına. Çünkü biz biliyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Mekke'nin bir ismi de Ümmül Kura'dır, şehirlerin anasıdır. Ya da Araplara mensup anlamına Peygamber Efendimiz ümmiydi. Peygamber Efendimizin kendisine gönderildiği Arap toplumu da ümmiydi. Ya ehli kitabın zıttı anlamına ümmi. Çünkü Ali İmran suresinde bir ayeti kerimede buyurulur ki وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّي۪ينَ Ehli kitaba ve ümmilere de ki ey peygamberim. Bu ayeti kerimeye göre ümmiler ehli kitabın mukabili olarak, zıttı olarak anlatılır. Yine Bakara suresindeki bir ayeti kerimede وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ İnsanlardan kimileri de ümmidir, onlar kitabı bilmezler. Yani kitap bilgisine sahip olmayan, vahiy bilgisine sahip olmayan, kendilerine kitap gönderilmemiş, kendilerine elçi gönderilmemiş anlamına, işte ümmiler içinden Allah bir peygamber gönderdi. O peygamberin görevi neymiş? يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ O peygamber çevresindeki insanlara Allah'ın ayetlerini okuyor. Peygamber Efendimizin birinci görevi çevresindeki insanlara Allah'ın ayetlerini okumaktır. Çevresindeki insanlar ne yapacaklar, ne edecekler, nasıl bir hayat yaşayacaklar? Onlara Allah'ın ayetlerini okuyor peygamber. Onlara Allah'ın ayetlerini duyuruyor. İkinci görevi ve yüzekkihim bir de o peygamber çevresindeki insanları tezkiye ediyor. Çevresindeki insanları arındırıyor, tertemiz hale getiriyor. Neden? Küfürden, şirkten, inkardan, ilhattan, isyandan, cahiliyeden ve her tür pislikten onları arındırıyor. Vicdanlarını arındırıyor, ruhlarını arındırıyor, bedenlerini arındırıyor, aile hayatlarını arındırıyor, sosyal düzenlerini, içtimai hayatlarını arındırıyor, programlarını tertemiz hale getiriyor, hayatlarını tertemiz hale getiriyor. Peygamber aleyhisselamın ikinci görevi tezkiye ediyor onları. Bu manada tezkiye, kitaba ve peygambere danışarak bir hayat yaşamaktır. Kitaba ve peygambere göre bir hayat yaşamaya tezkiye denir. Ya da bir başka manasıyla söyleyeyim, hayatını kitaba ve peygambere danışmadan yaşama biçimi olan firavunluğa son vermektir tezkiye. Çünkü bakın, Musa aleyhisselam Firavun'a öyle diyordu. Fakul helleke ila en tezekke. Ey Firavun, ister misin seni tezkiye edelim? İster misin senin firavunluğuna bir son verelim? Ona Allah'ın yüce ayetlerini gösterdiği ve Musa aleyhisselam işte Firavun'u böylece tezkiye etmek istedi. Öyleyse tezkiye bir kişinin bir gecesini ve gündüzünü Allah'ın kitabı ve peygamberin sünneti rehberliğinde yaşamasıdır. Eğer bir toplum hayatını Allah'ın kitabına göre ve bu kitabın pratiği olan sevgili peygamberimizin sünnetine göre yaşıyorsa, o toplumun hayatı tertemizdir, o Müslümanın hayatı tertemizdir. İşte Peygamber aleyhisselam çevresini tezkiye ediyor. Bir üçüncü görevi de وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, bir de çevresine kitabı ve hikmeti öğretiyor. Bakın, kitabı okuyor dedi önce Rabbimiz, okumak yetmiyor. Ben şuraya çıksam, bir sayfa Kur'an'ı okusam, sadakallahul azim deyip inip aşağıya insem, bu işin yarısıdır. Ben bu işin yarısını yapmış olurum. Kur'an metin ve manadan ibarettir. Kur'an'ı sadece metinden ibaret saymak suçtur. Kur'an'ı sadece mealden ibaret saymak da cinayettir. Kur'an ikisi birlikte Kur'an'dır. İşte bakın, çevresine Kur'an'ı okuyan, Allah'ın ayetlerini okuyan Peygamber aleyhisselam bir de onlara kitabı ve hikmeti öğretiyor. Hikmet nedir? Hikmet, kitabın biz Müslümanlardan istediği salih ameldir. Hikmet fıkıhtır. Hikmet, Allah'ın emir ve yasaklarının maksadını anlamaktır. Hikmet, bir kişinin lehinde ve aleyhinde olan şeyleri bilmesidir. Ya da bir başka anlamıyla hikmet, sünnettir. Peygamber aleyhisselamın sünnetidir. Yani bu kitabın her bir ayeti nasıl anlaşılmalı, sosyal hayatta nasıl pratize edilmeli, işte onun bilgisine sünnet diyoruz ya da hikmet diyoruz. Israrla bunu niye söyledim? Şunun için. Bizler de eğer peygamber davasına, peygamber misyonuna, peygamber şerefine sahip çıkmak istiyorsak, eğer bizler de peygamber yolunun yolcusu olduğumuzu iddia ediyorsak, bizim de şu toplumda yapmamız gereken üç vazife var. Bir, çevremize Allah'ın ayetlerini okuyacağız. İki, Allah'ın ayetleriyle çevremizi arındıracağız. Allah'ın istediği kulluğu yaşayabileceğimiz bir ortamı oluşturmak üzere çevremizi tezkiye edeceğiz. Üçüncüsü de Allah'ın ayetlerinin ne anlama geldiğini, nasıl pratize edilmesi gerektiğini, sosyal hayatta kitabın nasıl yaşanır hale gelmesi gerektiğini de çevremize anlatmak zorundayız. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي طَلَالٍ مُب۪يمٍ. Daha önce o toplum kendilerine bu kitap gelmeden, son elçi kendilerine gelmeden önce Mekke toplumu apaçık bir sapıklığın içindeydi. Bakın, cahilin cahili bir toplumdu. Yeryüzünün en cahil insanlarıydı. Yeryüzünün en zalim insanlarıydı. Sırtlanları sırtlanlıkta bin misli geçmiş insanlardı. Yeryüzünün en medeniyetsiz insanlarıydı. Ama sevgili peygamberimizin kısa bir eğitiminden, rahle-i tedrisinden geçtikten sonra o toplum öyle muazzam bir grafik çizdi ki, yeryüzünün en cahilleri yeryüzünün en alimleri oldu. Yeryüzünün en zalimleri yeryüzünün en adilleri oldu. Yeryüzünün en medeniyetsiz insanları yeryüzünün en medeni insanları oldu. Melekleri bile geride bırakıp meleklerin bile üstüne çıktılar. Bırakın kendi dönemlerini, kıyamete kadar gelecek tüm nesillere imam oldular, üstad oldular, örnek oldular. Şimdi bakın, bu ve benzeri ayetleriyle Rabbimiz Yahudilere şunu söylüyor. Ey Yahudiler, siz bu Arapları tanıyorsunuz. bu kitap gelmeden, bu peygamber gelmeden önceki sosyal yaşantılarını, kültürlerini, ahlaklarını, insanlıklarını, nasıl bir medeniyetsiz hayat yaşadıklarını siz biliyorsunuz. Ve bu kitabın son peygamberin gelişiyle birlikte bunların yukarıya doğru çizdiği grafiği de görüyorsunuz. Hala bu gerçeği anlamaya yanaşmayacak mısınız? Bunu, bu devrimi bir peygamberden başka kim başarabilir? Allah'ın vahyini alan bir peygamberden başka böyle bir şey başarabilecek başka bir insan var mı? Bu gerçeği anlamıyor musunuz? Benim kitabıma hala iman etmeyecek misiniz? Diyen ayetler. Peki Peygamber Efendimizin bu devrimi, bu daveti sadece kendi dönemiyle sınırlı mı? Hayır. Bakın Allah diyor ki: وَآخَر۪ينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ. Henüz kendilerine katılmamış, daha sonra gelecek nesillerde de onun davetinin etkisi devam edecek, onun devriminin etkisi devam edecek. İşte bir dönem Allah'ın Resulü elbette bütün insanlar gibi bu dünyaya veda edip gidecek ama onun kitabı kıyamete kadar bir çağlayan gibi dimdik ayakta kalacak. Bu kitabın pratiği olan sevgili peygamberimizin sünneti dimdik ayakta kalacak ve böylece kıyamete kadar o devrimden, o davetten gelecek nesillerin hepsi etkilenecek. İşte görüyoruz. Peygamber Efendimizin daveti neticesinde nice Hintli ineğe tapınmaktan kurtuldu, nice İranlı ateşe tapınmaktan kurtuldu. Peygamber Aleyhisselam'ın daveti neticesinde nice Türk kurda tapınmaktan kurtuldu. Nice dünya insanlığı, nice nesiller aydınlanmasını sürdürüyor, nurlanmasını sürdürüyor. Demek ki Peygamber Efendimizin daveti sadece kendi dönemiyle sınırlı değil, henüz kendilerine katılmamış gelecek nesillerde de onun davetinin etkisi devam edecek. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. Şüphesiz ki o Allah aziz ve hakimdir. ذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْت۪يهِ مَنْ يَشَى. İşte bu Allah'ın bir fazlu keremidir ki Allah onu dilediklerine lütfeder. Ey Yahudiler! Ne oluyor size? Yani o peygamber bizden çıkmadı diye, son kitap bize indirilmedi diye niye kıskançlığınızdan kuduruyorsunuz? Allah kullarına karşı çok büyük fazlu kerem sahibidir. Bir dönem size gönderir, bir dönem İsmail oğullarına gönderiverir. Bir dönem İbrahim Aleyhisselam'ı, bir dönem Musa Aleyhisselam'ı, bir dönem İsa Aleyhisselam'ı, bir dönem Davut Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderir, bir başka dönemde Muhammed Aleyhisselam'ı elçi olarak gönderiverir. Bir dönem elçisini Kudüs'ten seçer, bir dönem de elçisini Mekke'den seçiverir. Bir dönem vahyini İsrailoğullarına gönderiverir, bir başka dönem vahyini İsmailoğullarına gönderiverir. Bu kıskançlığınız ne? Hepsi Allah'tan gelme değil mi? Niye itiraz ediyorsunuz? Yani sanki siz size gönderdiğim elçilerimin kıymetini bildiniz de bu son elçimin kıymetini mi bileceksiniz? Benim size gönderdiğim elçilerimi benim istediğim biçimde karşıladınız da şimdi benim son elçimi de benim istediğim şekilde mi karşılayacaksınız? Benim önceki elçilerime ne yaptığınızı ben bilmiyor muyum ey hainler? Ne yaptınız benim elçilerime? Aranızda Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam dimdik ayaktayken az bir süre Tur'a vahiy almaya gidince yanınızdaki mücevherleri eritip bir put yapıp ona tapınan sizler değil misiniz? Benim elçim Zekeriya peygamberi belinden testereyle biçip şehit eden siz değil misiniz? Kendinize gönderdiğim Yahya Aleyhisselam'ı boynundan kılıçla kesip şehit eden sizler değil misiniz? İsa Aleyhisselam'ın da peşine düşüp onu da çarmıha gireceğiz diye peşine düşenler siz değil miydiniz? Sizin içinizden çekip almasaydım onu da şehit etmeyecek miydiniz? Ey hainler! Benim önceki elçilerimin kıymetini bildiniz de son elçimin kıymetini mi bileceksiniz? Ben bunun kıymetini de bilmeyeceğinizi biliyorum ama rahmetim gereği yine de sizi son defa davet ediyorum. Size son bir fırsat daha tanıyorum. Gelin son elçime iman edin, son kitabıma iman edin de cennete gidin. Değilse cennete gitme imkanınız yoktur. Vallahu zul fadlil azim. Allah kullarına karşı son derece fazlu kerem sahibidir. مَثَلُ الَّذ۪ينَ هُمِّلُوا التَّوْرَاتَ. şu Tevrat kendilerine yükletilenler, Tevrat kendilerine indirilenler, Tevrat kendilerine teklif edilenler, önce Tevrat'ı yüklenip tamam ya Rabbi, bu kitaba iman ettik. Biz bu kitabı okuyacağımıza, bu kitabı anlamak için kafa yoracağımıza, sonra bu kitabı hayatımızda uygulayarak koruyacağımıza, muhafaza edeceğimize söz veriyoruz diye önce Allah'a söz verip kitabın sorumluluğunu omuzlarına yüklenip ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا sonra onu yere indiriverenler var ya, sonra onun sorumluluğunu yüklenmekten kaçıverenler, cayıverenler var ya, döneklik yapanlar var ya, كَمَثَلِ الْحِمَارِ onların örneği bir merkebin örneği gibidir ki يَحْمِلُ أَسْفَارَ o merkep sırtına ciltlerle kitap yüklemiş, yüklemiş birileri merkebin sırtına ama sırtındaki kitaplardan habersiz yaşayan, sırtındaki kitapların içeriğinden habersiz yaşayan bir merkebin durumuna benzer böylelerinin durumu. Allah Allah. Kolay kolay kitabın sorumluluğunu da yüklenmek istemedi o Yahudiler de, İsrailoğulları da. Bakın Bakara suresinde anlatılır. Tur'u Allah üzerlerine kaldırdı dağı. Baktılar ki dağ düşmek üzere. Korktular, ürktüler. Zor altında dediler ki tamam ya Rabbi. Tevrat'a iman ettik. Bu kitabı okuyacağız. Bu kitabı koruyacağız. Peki kitap nasıl korunur? Uygulanmakla korunur. Sosyal hayatta uygulanmayan bir kitap demode olmaya mahkumdur. Sosyal hayatta uygulanmayan, pratikte yaşanmayan bir kitap unutulmaya, tahrif olmaya, demode olmaya mahkumdur. Bakın Allah diyor ki kitabı önce yüklendiler, sonra kitaptan habersiz bir hayat yaşamaya yöneliverdiler. Omuzlarındaki sorumluluğu taşımak istemeyip yere indiriverdiler. Peki biz ne alemdeyiz? Kur'an'ın hafızları, adam kafasına yüklemiş Kur'an'ı, karnına yüklemiş Kur'an'ı, kalbine yüklemiş, hafız olmuş ama kafasındaki, kalbindeki, karnındaki Kur'an'ın yani ayetlerin içeriğinden habersiz bir hayat yaşıyorsa Allah korusun onun durumu da aynen o Yahudinin durumu gibi değil mi? O merkebin konumu gibi değil mi? Yani hafız bir adam düşünün, hafız olmayanlarla aynı hareketleri ortaya koyuyor, aynı hayatı yaşıyor. Ya ötekilerden farkın olmayacaktı da niye öğrendin Kur'an'ı sen? Niye hıfzettin Kur'an'ı? Kalbine, kafana Kur'an'ı niye nakşettin? Bir kompütür gibi, bir teyip gibi Kur'an'ı kafana yükledin, kalbine yükledin, karnına yükledin ama onun sorumluluğundan kaçıyorsun. Onu anlamaya yanaşmıyorsun. O Kur'an'ı yeryüzünde gündem yapmak üzere, Kur'an insanlık arasında yaşasın için bir kavganın, bir çabanın içine girmiyorsan, yani hafız olmayanlarla, Kur'an'ı tanımayanlarla sen aynı konumdaysan Allah korusun, sen de bir merkepten farksızsın. Hatta böylelerinin durumu merkepten çok daha kötüdür. Çünkü merkep hayvandır, şuuru yok, aklı yok. Elbette o sırtında ciltlerle taşıdığı kitabın farkında olmayabilir. Bu konuda mazurdur. Ama bir insan düşünün ki Kur'an'ı hıfzedecek. Ben önce bu kitaba inandım diyecek. Bu kitabın içinde ne var ne yok doğrudur diyecek. Ben bu kitabı okuyarak, bu kitabı anlayarak hayatımı bu kitap eşliğinde yaşamak zorundayım diyecek. Ben hayatıma bu kitapla program yapacağım diyecek, söz verecek. Ama bu sorumluluğundan kaçıverecek. Biz miyiz ki? Biz miyiz ki? Ya Rabbi sen bizi koru. Ya Rabbi bize şuur ver. Ya Rabbi bize basiret ver. Bi'se meselul kavmillezine kezzebu bi ayatillah. Allah'ın ayetlerini böylece yalan sayan kimsenin konumu ne kötü bir konum. Allah'ın ayetlerini yalan saymak, gelmemiş saymak demektir. Yani yeryüzüne böyle bir kitap ha inmiş ha inmemiş. Konya'da Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Bizim evde Kur'an diye bir kitap ha var ha yok. Yani kitabın varlığıyla yokluğu bizim için müsavi ise Allah korusun işte bu yalan saymaktır. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Peygamber aleyhisselamın bir hadisiyle. Diyelim ki şuraya en son dışarıdan içeriye giren ben olsam. Dışarıda da müthiş bir tufan olsa, bir bora, bir fırtına olsa. İçeriden birisi dışarıya çıkmak isteyince ben desem ki arkadaş dışarı mı çıkıyorsun? Evet. Bak dışarıda şiddet bir fırtına var. Pardüsünü giymeden dışarı çıkma desem, adam anlasa, kabul etse ama yine de pardüsünü giymeden dışarıya çıkmaya kalkışsa, işte bu yalan saymaktır. İnkar etmek değil. İnkar etmek ayrı, yalan saymak ayrı. Mesela bir adama diyorsunuz ki kardeş bu kitap senin kitabın mı? Evet. Bu ayetlerle sen de sorumlu musun? Evet. Peki namaz farz mı? Evet. Cennet var mı? Evet. Cehennem var mı? Hesap kitap var mı? Evet, evet, evet. Ama öyle bir hayat yaşıyor ki evet dediği şeylerin kokusuna bile rastlamak mümkün değil. İnandım dediği şeylerin kokusuna bile rastlamak mümkün değil. Kitaptan habersiz bir hayat yaşıyor. Allah'a kulluğun dışında bir hayat yaşıyorsa işte bu Allah'ın ayetlerini yalan saymaktır. Böylelerinin konumu ne kötüdür. Vallahu la yehdil kavmez zalimin. Allah böyle zalimleri asla doğruya iletmez. Allah böyle zalimlere asla hidayet etmez. Kul ya eyyühellezine hadu. De ki ey hadu yapanlar, ey Yahudilik iddiasında olanlar. Dikkat ederseniz ayeti kerimede Rabbimiz ey Yahudiler diye hitap etmiyor. Çünkü Yahudi ismini onlara bizzat Allah vermedi. Allah onlara Müslüman ismini vermişti. Yahudilik ismi Musa Aleyhisselam'dan sonra çıktı. Bir bid'at olarak çıktı. Çünkü Musa Aleyhisselam'ın çevresine duyurduğu dinin adı İslam'dı. Musa Aleyhisselam Müslüman'dı. Ama Yahudiler Allah'ın kendilerine verdiği Müslüman ismini beğenmeyerek yepyeni bir isimle, yepyeni bir dinle, yepyeni bir yolla, yepyeni bir mezheple ortaya çıktılar. Biz Yahudiyiz dediler. Bakın Allah da diyor ki ey kendilerine Yahudi ismini takanlar, ey kendilerine Yahudi ismini yakıştıranlar. İn zaamtum ennekum evliya'u lillahi min dunin nasi. Eğer insanlar bir tarafa sadece Allah'ın dostları sizler iseniz, bakın Allah soruyor. Yahudiler öyle diyorlardı. Nahnu ebnaullahi ve ahibba'uhu. Biz Allah'ın sevgilileriyiz, biz Allah'ın dostlarıyız. Biz Allah'ın gözde kullarıyız, biz Allah'ın oğullarıyız. Biz Allah'ın oğullarının ümmetiyiz. Biz Allah'ın sevgilileriyiz diyorlardı. Yine Bakara suresinde anlatıldığına göre Yahudiler şöyle diyorlardı. Biz direkt cennete gidiyoruz. Cennet bizim için. Cehenneme merakımızı gidermek için Allah şöyle birkaç günlüğüne bizi bir uğratacak turistik bir seyahat olarak işte şurada şöyle azap ediyorum. Bakın ey kullarım şurada da şu kafirlere şöylece işkence ediliyor diye cehennem ortamını şöyle 3-5 günde bize bir gösterip böyle bir turistik seyahattan sonra meraklarımızı giderdikten sonra Allah bizi direkt cennete gönderecek. Yahudiler böyle diyor. Bakın Allah da diyor ki ey Yahudiler, ey Yahudiler demiyor da ey hadu yapanlar, ey kendilerine Yahudi diyenler. Eğer dediğiniz gibi ise gerçekten sizler Allah'ın sevgili kullarıysanız fetemennevul mevte in kuntum sadikin. Eğer sadıksanız, eğer iddianızı eyleme dönüştürme imkanınız varsa hadi ölümü bir göze alsanıza. Şehadetten niye korkuyorsunuz? Şehitliği niye göze almıyorsunuz? Allah adına bir savaşı niye göze almıyorsunuz? Yani ölümü bir istesenize, ölümü bir temenni etsenize, öyle değil mi? Madem ki cennet sizinse, o cennete bir an evvel kavuşmak için niye ölmek istemiyorsunuz? Madem ki Allah sizin sevgiliniz ya da sizler Allah'ın sevgili kullarıysanız, sevdiğiniz Allah'a kavuşmak için bir an evvel niye ölümü göze almıyorsunuz? Neden hayata çakılı kaldınız? Neden ahlede ilel arz oldunuz? Bakın, yeryüzünün en hayata yapışkan insanı, yeryüzünün en materyalist insanı, yeryüzünün en dünyacı, en maddeci insanı Yahudilerdir. 1000 yıl yaşasalar da yine de hayata yapışkandır bunlar. İşte bakın Allah diyor ki, madem ki o Allah sizin sevgiliniz, bir an evvel sevgilinize ulaşmak için niye ölümü göze almıyorsunuz? وَلَا يَتَمَنَّهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ. Hayır, hayır diyor Allah. Elleriyle işledikleri naneler sebebiyle, elleriyle işledikleri günahlar sebebiyle onlar ölümü asla istemezler. Onlar ölmeyi asla istemezler. Onlar ölümü asla temenni etmezler. Çünkü elleriyle işledikleri günahlar kendilerini nasıl bir cehenneme götürdüğünün farkındadır onlar. Dış dünyaya karşı kendilerinin cennetlik olduğunu iddia etseler de kendi vicdanlarında onlar biliyorlar ki yaşadıkları hayat onları cehenneme götürüyor. Vallahu alimun bizzalimin. Allah zalimleri çok iyi bilir. Kul, de ki peygamberim, innel mevtellezine tefirrune minhum. Şu kaçıp durduğunuz ölüm var ya, şu ürküp durduğunuz ölüm var ya, andıkça soğuduğunuz, buz gibi soğuduğunuz, andıkça sarardığınız, hatırladıkça korktuğunuz, ürktüğünüz ve kaçmaya çalıştığınız ölüm var ya, fe innehu mulaqikum, o mutlak size mulaki olacak, o ölüm mutlak size gelecektir. İstediğiniz kadar kaçın, istediğiniz kadar saklanın, çareler arayın. 1000 yıl da yaşasanız, 10.000 yıl da yaşasanız, ölüm mutlak size gelecektir. Bu Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir yasadır. Bu yasadan hiç kimse kurtulamayacaktır. Söyleyin Allah aşkına. Savaşın en ön safında olanlar, Allah için gözünü budaktan sakınmayan, şehadeti oğul balı bilenler öldüler de, savaşın en geri cephesinde olanlar kaldılar mı? Hayır, hayır. Musa aleyhisselamlar öldü de firavunlar yaşadı mı? Hayır. İbrahimler öldü de Nemrutlar yaşadı mı? Hayır. Ebu Bekirler öldü de Ebu Cehiller yaşadı mı? Hayır, hayır. Allah'ın yeryüzüne koyduğu bir yasadır. Ölüm herkese ulaşacak. Sonra ثُمَّ تُرَدُّونَ اِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. Sonra gaybın da şehadetin de alimi olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Ve o Allah ne yapıp ettiğinizi bir bir orada size haber verecek. Mahkeme-i Kübra'ya çıkarılacaksınız ve bu dünyada yapıp ettiklerinizin faturasını Allah huzurunda ödemek zorunda kalacaksınız. Buraya kadar Yahudilere Rabbimiz seslendi, seslendi, seslendi. Şimdi de muhatap Müslümanlar, bakın Rabbimiz biz Müslümanlara şöylece seslenmeye başlıyor. Bu bölüm de hicretin hemen ilk günlerinde nazil olmuş. Surenin son 3 ayeti hicretin ilk günlerinde nazil olmuş. Bakın Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. İza nudiye lissalati min yevmil cumuati. Cuma günü namaza çağrıldığınız zaman. Fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. Vezerul bey'i. Tüm alışverişlerinizi terk edin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok daha hayırlıdır. Evet. Diyor ki Rabbimiz, ey iman edenler, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman, cuma günü namaza çağrı, davet, ezandır. Bakın ayetin bu ifadesinden anlıyoruz ki Peygamber Efendimizin sözleri, Peygamber Efendimizin uygulamaları Kur'an'da olmasa da aynen Kur'an'da varmış gibi bizim için bağlayıcıdır. Bu cümleyi ağır ağır bir daha söyleyeyim. Peygamber Aleyhisselam'ın uygulamaları, sünneti Kur'an'da olmasa bile fark etmez, aynen Kur'an'da varmış gibi bizim için bağlayıcıdır. Nereden çıkardım bunu? Bakın, namaza, cuma günü namaza davet ezandır ve ezan da Kur'an'ın hiçbir yerinde yoktur. Ezan Peygamber Efendimizin uygulamasıdır. Ezan Peygamber Efendimizin sünnetidir, onun bir geleneğidir. Dolayısıyla Kur'an'ın hiçbir yerinde ezandan söz eden bir ayet olmasa da bu da bizim için bağlayıcıdır. Bakın Allah diyor ki, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine koşun. Sa'i aslında koşmak demektir ama biz İmam Buhari Efendimizin İmam Ebu Hureyre Efendimiz'den naklettiği bir hadisten öğreniyoruz ki sevgili Peygamberimiz mescide giderken koşmayı yasaklıyor. Koşarak gitmeyi yasaklıyor. Ama Allah da diyor ki fes'av, koşun. Buradaki koşun ifadesi koşarak gidin, cuma namazına koşarak gidin anlamına değil de bu işi ciddiye alın, bu işi önemseyin, bu işe ciddiyet atfedin anlamına bir ifadedir. Fes'av ila zikrillah. Allah'ın zikrine, zikrullah'a gidin. Zikrullah'ı ciddiye alın. Zikrullah nedir? Hemen hemen müfessirlerimizin pek çoğunun ittifakla söylediğine göre buradaki zikrullah'tan kasıt hutbedir. Hutbe eşittir zikrullah. Zikrullah da Allah'ın zikri demektir. Bakın, hutbeye Rabbimiz zikrullah ifadesi kullandığına göre hutbede sadece Allah zikredilir. Sadece Allah yüceltilir. Sadece Allah hamd edilir. Sadece Allah'ın ayetleri gündeme getirilir. Sadece Allah'ın yasaları konuşulur. Sadece Allah'ın talimatları duyurulur. Eğer öyle değil de birilerinin talimatları, birilerinin yasaları, birilerinin kanunları, birilerinin yönetmelikleri, birilerinin arzuları hutbede cemaate duyurulmaya başlanmışsa, önce bir hadis okumuştum size. Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin diyordu ya Peygamberimiz. Yani Allah'ın sesi kısılmış, başkalarının sesi hutbede yüceltilmişse, başkalarının emirleri duyurulmaya başlanmışsa, o toplum Allah'ın belasını hak etmiştir. Mescitlerde sesler yükseldiği zaman Allah'ın belasını bekleyin hadisi gereği Allah'ın belası o topluma helal olur. Öyleyse zikrullah dediğine göre hutbeye Rabbimizin sadece Allah övülecek, sadece hutbede Allah gündeme getirilecek, sadece Allah'ın ayetleri okunacak, sadece Allah'ın emirleri ve yasakları gündeme getirilecek, başka şeyler konuşulmayacak. Vaazda istediğiniz şeyi konuşun. Başka şeyler de konuşabilirsiniz ama hutbede kesinlikle Allah yasaları, Allah ayetleri, Allah talimatları konuşulacak. Vedarul bey, bir de tüm alışverişlerinizi terk edin. Tüm konuşmalarınızı, tüm sözleşmelerinizi, tüm eylemlerinizi, tüm fiillerinizi terk edin. Haramdır. Ezan okunduğu andan itibaren cuma namazı bitinceye kadar, biraz sonra ayet söyleyecek onu, cuma namazı eda edilinceye kadar yapılan ticaretlerin tamamı haramdır. Yapılan anlaşmaların tamamı feshedilir, batıldır. Hatta o esnada nikah kıyılmış olsa bile, nikah bile batıldır, feshedilir. Çünkü haramlar ikiye ayrılır. Haram li aynihi, haram li gayrihi. Bazı şeylerin bizzat kendisi haramdır. Bazı şeyler aslında helaldir da bir başka sebeple haram olmuştur. Mesela avlanmak helaldir ama ihramlı iken haramdır değil mi? Ekmek helaldir, tertemizdir ama Ramazan'da haramdır değil mi? Ticaret tertemizdir, helaldir. Çünkü Allah öyle diyor. Ve ahallallahu'l bey'a ve harrama'r riba. Allah bey'i helal kıldı, alışverişi helal kıldı diyor Bakara suresi. Ticaret helaldir ama cuma ezanı okunduğu andan itibaren cuma namazı bitinceye kadar ticaret haramdır, kazanç haramdır. Her tür alışverişlerinizi, her tür ilişkilerinizi terk edip hemen camiye gelin. Zalikum hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Bakın, naslarla içtihatlar karşı karşıya gelmişse benim inancıma göre naslar içtihatlara tercih edilir. Nas nedir? Nas ayet ve hadis. Yani bir konuda ayet ve hadis var ama o konuda içtihatlar da var. İmam-ı Azam Efendimiz şöyle dedi, İmam Şafii Efendimiz böyle dedi, Ahmed İbni Hanbel şöyle dedi, İmameyn böyle dedi, İmam Ebu Yusuf şöyle dedi, İmam Muhammed böyle dedi, falan zat böyle dedi, filan zat böyle dedi diye bu denenlerin tümü içtihat kabul edilsin. Ama bir tarafta da nas varsa, ayet ve hadisler varsa, naslarla içtihatlar, yani Allah sözleri, peygamber sözleriyle insan sözleri karşı karşıya gelmişse Allah ve peygamber sözü insanların sözüne tercih edilir. Öyleyse bakın, bir ayet okudum size. Her tür meşguliyetinizi bırakın, Allah'ın zikrine koşun dedi. Hutbeye koşun, cuma namazına koşun dedi. Bir de hadis okuyayım. Hadisin sadece bir bölümünü gündeme getireyim. Cuma kılınmalıdır diyor Peygamberimiz. Müslüman mutlaka cumayı kılmalıdır. وَلَهُ اِمَامٌ adil اَوْ cair. Velev ki onun adil ya da zalim bir devlet başkanı da olsa. Demek ki devlet başkanının adil ya da zalim olması durumu değiştirmiyor. وَلَهُ اِمَامٌ عَادِلْ اَوْ جَائِرٌ İster o kişinin adil bir devlet başkanı, ister zalim bir devlet başkanı olsun, cuma kılınacak diyor Peygamberimiz. Naslarla içtihatlar çatıştığı zaman, naslar her zaman önceliklidir. Öyleyse ben bu toplumda cumanın kılınmasından yanayım. Kılınmaz diyenlere de saygı duyuyorum, ayrı konu, ama ben kılınmasından yanayım. Çünkü eğer eksiklikler varsa, İtmam etmeden yana, ikmal etmeden yana tavır almalıyız. İptal etmeden yana değil. Ne eksiklik var? Efendim, işte filanların camisi, falanların tayin ettiği imam. Satalım evlerimizi, şuradan bir arsa alalım, bir cami yaptıralım. İmamını kendimiz tayin edelim, hutbesini kendimiz okuyalım. İntifa hakkını kimseye vermeyelim, ikmal edelim. Yapamaz mıyız bunu? Ya bu din işi, satalım evlerimizi, paramız yoksa bile. Zaten bu camileri de Müslümanlar yaptırdı. Kimse yaptırmadı. Müslümanların yardımıyla yapıldı. Bu camiler de bizim eğitim yerlerimiz. Ben cumaya gitmeyen samimi Müslümanlara bazen şunu söylüyorum. Kardeş, sizler tevhid ehli Müslümanlarsanız, samimi ihlaslı Müslümanlarsanız, sizin gibi iyi Müslümanlardan mescitleri niye mahrum ediyorsunuz? Caminin süsü, ziyneti cemaattir. Siz iyi bir cemaatsanız camileri sizin gibi iyi cemaatlerden niye mahrum ediyorsunuz? Gidin ya. Gidin de bir yığın bid'atlerin işlendiği ortam olmaktan çıkarın mescitleri. Eğitim yerleri haline getirin. Mescitler bizimdir. Ve ben bugün cuma namazını kılmamız gerektiğine inanıyorum. Allah diyor ki bakın. فَاِذَا قُضِيَتِ السَّلَاتُ Namaz bitince de فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Yeryüzüne dağılın. Bu bir emir değil. Emir sıgasıyla gelmiş ama hemen turlar düzenleyin, atlayın otobüslere, seyahatler düzenleyin anlamına bir emir değil bu. Bu yasağın bittiğinin beyanıdır. Yani cuma namazı kılındıktan sonra artık alışverişlerinize dönebilirsiniz, yeryüzüne dağılabilirsiniz. Kiminiz dükkanınıza, kiminiz fabrikanıza, kiminiz bir ayet hadis öğrenmeye ya da öğretmeye, kiminiz bir cenaze teşhih etmeye, kiminiz bir hasta ziyaretine, kiminiz evine, barkına gitsin, dağılın anlamına. Yani illa da turlar düzenleyin anlamına bir ifade değil. Aynen şuna benzer. İhramlıyken av yasaktı ya, ihramdan çıkınca av, artık avlanabilirsiniz. Avlanın anlamına değil, avlanabilirsiniz. İlla da ava gitmek zorunda değilsiniz anlamına. Bu ayeti kerime cumanın tatil edilmesi gerektiğini emreden bir ayet değil. Yanlış anlamayalım. Bakın, namaz bittikten sonra dağılın diyor, tatil edin demiyor Allah. Böyle bir emir yok burada. Ama işte Yahudiler Filistin'de Siyonist devletini kurduktan sonra egemenlikleri altındaki coğrafyalarda cumartesi tatilini dikte ettirdiler, dayattılar. Hristiyanlar da, onlar da pazar tatilini egemenlikleri altındaki coğrafyalarda empoze ettiler. Şu anda bizler Yahudi miyiz, Hristiyan mıyız? Yarı Yahudi, yarı Hristiyan, hem cumartesi tatilini hem de pazar tatilini uyguluyoruz. Peki İslam'da bu ayet tatil yapın, cumayı tatil yapın diyen bir ayet değil ama zarureten gerçekten bir tatil yapılacaksa Müslümanlar gusül abdestini rahat alsınlar, çalışan çalışmayan herkes tatil olsun, güzel elbiselerini giysinler tertemiz, en güzel kokularını sürsünler, cuma namazlarını rahat eda etsinler için cumanın tatil yapılmasında da bir sakınca yoktur. Tatil yapılacaksa cuma olmalı. Ama bizim ülkede kimin egemen olduğunu anlayın diye söylüyorum bunu. Hristiyanların tatil günü ve Yahudilerin tatil günü uygulanıyor. Evet, namaz bittikten sonra dağılın. وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Ve Allah'ın fazlu kereminden rızık arayın. Çoluk çocuğunuzun rızkını arayın. وَذْكُرُ اللّٰهَ كَثِيرًا Bir de çokça Allah'ı zikredin. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Belki felaha erersiniz, kurtuluşa erersiniz. Çokça Allah'ı zikredin. Bakın, bu ifadeyi şöyle anlamaya çalışıyoruz. Cuma'da aldığınız hutbede duyduğunuz ayetleri, Allah emirlerini cuma sonrası hayatınıza taşıyın. Cuma sonrası hayatınızda unutmayın, canlı tutun. Namazda aldığınız mesajları namaz sonrası hayatında, hayatınızda canlı tutun anlamına bir ifade En son ayeti de okuyup inşallah bitireyim. Ve izâ ra'ev ticâreten ev lehven. Şu Müslümanlar bir ticaret, bir oyun, eğlence gördüklerinde infavvû ileyha, hemen ona koşuverdiler. Ve terakûke kâima, ey peygamberim, seni de hutbede ayakta kendi başına bırakıverdiler. Bakın, İslam'ın hicretin ilk yıllarında, Medine'ye hicretin ilk yıllarında gerçekleşmiş bir hadiseyi anlatıyor Rabbimiz. Beğenmediği için de bu konuda sahabe-i kiram efendilerimizi kınıyor. Olay ne? Olay şu. Peygamber Efendimiz hutbede, ayakta hutbe okuyor. Şam taraflarından bir kervan geliyor. Kervanın, ticaret kervanının geldiğini duyurmak için de def çalıyorlar, davul çalıyorlar. Defi, davulu duyan Müslümanlar hemen camiden çıkıp kervanın peşine düşüveriyorlar. Peygamber Efendimiz de hutbede ayakta yapayalnız kendi başına bırakıveriyorlar. 12 kişi kalmış mescitte. 10 tanesi aşere-i mübeşşere, ikisi de başka iki Müslüman. 12 kişi kalmış mescitte. Herkes dağılıvermiş, herkes gidivermiş. Hatta Peygamber Efendimiz, eğer siz de gitseydiniz, bu mescit sizin için ateşle dolardı, sizin hayatınız ateşle dolu verirdi demekten kendisini alamamış. Kimi insanlar bu konuyu gündeme getirerek sahabe-i kiram efendilerimizi de kınamaya yönelmiş. Bu nasıl sahabe ya? Bir ticaret kervanı geldi diye hutbede peygamberi ayakta bırakıp hurra dağılıvermiş. Bu nasıl sahabe? Ticaret kervanını ya da malı mülkü cennete tercih etmiş filan diye sahabe-i kiram efendilerimize saldırmayı adet haline getirmiş kimileri. Öyle değil. O sahabe ki Mekke'de 2 yıl Şab-ı Ebi Talip'te karantinaya tabi tutmuştu Mekke müşrikleri. Ayakkabılarının derilerini ıslatıp yediler. Yine dinlerinden dönmediler. Böyle bir sahabe. Yine Allah'tan Mekke'den Medine'ye hicret emrini alınca dükkanlarının üstüne bir kilit vurmuşlar. Evlerinin, barklarının, hatta birçoğu hanımlarının ve çocuklarının üstüne bir kilit vurmuşlar. Bir daha geri dönmemek üzere her şeylerini arkada bırakıp Medine'ye hicret etmişlerdi. Bu sahabe. Peki bu olay nasıl oldu? Anlayabildiğimiz kadarıyla Mekke müşriklerinin ambargo uyguladıkları bir dönemde yiyecek yok, içecek yok. Hatta rivayetlere göre kadınların sütleri kesilmiş, çocuklar ölmeye başlamış. Müslümanlar yiyecek bir şey bulamaz hale gelmişler. İşte o esnada Şam taraflarından bir ticaret kervanının mallarla geldiğini duyan, biz de bir şey alabilir miyiz acaba diye heyecanla koşuvermiş. Ve üstelik bu yasak gelmeden önce olmuş bu olay. Ve bu yasak geldikten sonra da bir daha sahabenin hayatında böyle bir olaya da rastlamıyoruz. Şimdi bakın, bu olayla sahabeyi kınayan bizler ne alemdeyiz? Yoksa bizler de peygamberi ayakta bekletenlerden miyiz? Biz akıl bali olduğumuz günden beri hadis kitaplarının arasında, İmam Buhari'nin, İmam Müslim'in, Tirmizi'nin, Ebu Davud'un arasında ayakta peygamber bekler de, yahu bir kerecik de gelip bana danışacaklar mı? Şu televizyona yöneldikleri kadar, şu basınla ilgilendikleri kadar, şu problemlerini, hayat problemlerini birilerine sordukları kadar, acaba bir kerecik de gelip bana soracaklar mı diye biz akıl bali olduğumuz günden beri Allah'ın Resulü hadis kitaplarının arasında ayakta bizi bekliyor da biz onu bekletenlerdensek, gitmiyorsak İmam Buhari'ye, gitmiyorsak İmam Müslim'e, biz de bekletenlerden değil miyiz peygamberi ayakta? Ya da biz de kitabı bekletenlerden değil miyiz? Kusura bakma ya Rabbim. Önce şu kitapları bir okuyalım. İnşallah senin kitabına da sıra gelir diye aylar, yıllar geçer. Kitabın kapağını açmayarak kitabı bekletenlerden değil miyiz? Kul ma indallahi hayrun minel lehvi ve minet ticare. De ki ey peygamberim, Allah katında olanlar cennette ya da dünya başarıları, Allah katında olanlar ticaretten de, her tür dükkandan, tezgahtan, iş yerinden de, her tür eğlenceden, spordan, diziden de daha hayırlı. Öyleyse hiçbir eğlence bizi Allah'ın kitabına gitmekten alıkoymasın. Hiçbir meşguliyet, hiçbir ticaret, hiçbir dükkan, tezgah bizi Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine gitmekten alıkoymamalı. Allah katında olanlar çok daha değerlidir. Vallahu hayrur razıkîm. Zaten Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Böylece Cuma suresi de bitti. Rabbim duyduklarımızla, dinlediklerimizle iman edenlerden etsin. Daha sonra